arra előjükezem, hogy az utakról. Amikor jöttünk vissza, akkor nem előmentőbe, hanem valami amáron, mert úgy tudja az utat, ugye, hogy majd úgy tudja, hogy akkor meg volt a tábla, hogy csak trava mehet a teherautó, hogy Nem akartak Szentendrára. interferálni felé se a Üljetek víz, előre, hogy képzeld el. Szentendrára. Hát nem, Úgy tegnap hívhatom mamáiknak, Mike-nak, meg Szentendrára. megállok, megállok, hogy gyorsan mondjuk. szállsz utca. Több bírjon telefonálj mamám. Kérdeztem meg, hogy merre kell menni, hogy hol lehet itt lefordulni. De mivel én már kiszálltam, már 2-3 szirénázott még abban az időben is utána, Halló! hogy hajtson. Ide hallgass, mi Ott Novisztádon akkor még nem is mentünk volt gyalog, autóbusz, nem ugye? is Volt akkor a mentünk forgalom. gyalog, ott a szirénázás az egy alap. Az egy alap dolog, meg az ilyen Az, hogy szűzautó fürdőnek, meg nem az. irányítod Elmentem az 12 óra hosszú ágyét, tegnap. Úgy nekelem az Csoda egész, neki. hogy Most ez beértünk a a pogledám centrál már gázába, és nem modernizált tudtunk kutyú nettó. tovább hova menni, És azt hanem mondja, beállt hogy a körforgalomnak a szélére, mi nincsen. Oda nincsen katolik sem. Mondom szépen, hogy nem ott kell előmenni neki negyed egykor, hogy idején egyik dolgozik, jön negyed egykor, mert majd én körülnézek, milyen modern autó van. Érted? Hát ez infinitív. Ja, de nem olyan internetemezem megint. Nincsen internet. Nem, internet. És akkor válaszok újra fajta modern, mert körülnézem, melyikek a jobbnak néz ki. Nem benne külön. Nem van az időben más. Nem menek ügyben. Én számot is megveszi. Tényleg a Pest eljött hozzám az ember, akinek a fiát elvette a motoron. Tudod, az akit mondtam neki, hogy motorban esett szenvedett. Na, most ami volt. Most ami volt? Most ami volt. Annak a fia meghalt, olyan ez nem az arnyom. Nem egy aztán fiatal volt. Most eljött hozzám tényleg Pest az ember. Mit? Azt mondja, hogy nézzem meg a kamerát, mert ő szerint a fiát az autó megütötte, de mondtam, az én szenved baleset. Nézzem meg a kamerát, hogy a hatodik, ja, a negyedik, én éjszak a Néztük mink azt, tehát a Sia Betonnak a videóját ott, nem az volt ez. Most az ember bír segíteni, segít, ha nem, nem. De nem változott semmi. Én két autót láttam, nem láttam rendszámtalan. Egy autó tényleg nagyon sietett, hármat, jól mondott, hármat. Egy autó, mert teverő, mondta pontosan az órát is. Mert elment a helyi közösség Ora úr is, mert be van kamerázva az Ora úr, az Arni mindig lehet látni. Az Arni még akkor indiget. Én totál nem bírok titokba járni. Nem, én titokba járni, brutál, mindig látom. Na, a lényeg az, hogy három autót láttunk, egy elment. Ott a fölírtam, az majd máma telefonált az embernek. Most ha megkérted, akkor meg kell nézni ezt. Ami ott van, tudod. Mit tudom én hozzá. De az az, hogy nem láttuk rendszámtáblát. Ja? Őket egy pont az ötletek. Ővel együtt? Nem, hanem ő tegnap este volt nála, az Bénosz mondja, hogy ő a Kalmár. Egy ilyen elég sovány ember. Hát ilyen félig kopaszos is ilyen, tudom az Oszkárt. De állandóan. Hát ez már ideges. Hát jó, hogy ideges. Tegnap én jöttem haza. Csak van hiba benne. Hát dél egy óra. Tornyos rúzt, akkor nyíltam. Nulla. Ez így. Hát? Most kézzel neki a fiát. Azt mondom, mesélj nekem, hogy ő az. Egy fia volt neki csak? Az Attila. Mesélj ez az ember, mondom. Tedd le telefon. Jó, mondja ez az ember, hogy az bejön, azt mondja az ember, hogy az én fiam halt meg, azt mondja. Bazzik, én is úgy megszöbbentem. Mit is mondja hirtelen az ember? Én nem is ismerem az embert, még nem ismertem ezt a fiatal embert, és azt mondja, hogy az én fiam halt meg itt a Romon, de azt hallottam, tudod, te is hát mondtad meg. Hát mondom, akkor részvétem. Nem is tudtam, hogy mit akar. Vagy mondom, valamit ugye. Hogy... Hát, hogy mondom, részvételt kell. Azt mondja, köszönöm szépen. De akkor már mindjárt ugye a beszélgetés ugye átfordul a olyan... Buf. Azt mondom én neki, hogy hát most minek jött ide. Hát mondja, hogy az én fiam halt meg, azt mondja, a motorbalesetben, mondom, hallottam, hát érted. Azt mondom, hogy mi. Azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő fia nem máma kezdett motorozni, kvadot is hajtott, jó, motort tényleg is hajtott. Neki nagyobb motorja is. Azt mondta, most. Hogy az ő nem hiszi el, hogy a motort hajtott, azt neki ment a villanykarónak. Jó, van nehéz ez biztos. Nem is hívott. Még máma is akkora motort láttunk apával, olyan nagy motor BMW? Volt, igen, BMW, olyan nagy motor volt, hogy olyan a Danika úgy megcsodálkozott az... rajta, hogy azt mondja, hogy ki BMW. Nehéz ezt elhinni azért. Azért, mert az embernek a fia azért csak fiatal ember, hát basszus, közel meg közel 20 pár éves. Mindenki idegbe lenne meg. Akkor 4 éves volt. Én hogy megijedtem akkor, nem vettétek mindjárt fel a telefont. A tévében ott írta alul, hogy... Te raktad le a telefon. Dent a Gunaroson. Nem, hogy leraktad. Nem, ott állad. Nem az, hanem itt olyan... Én még meggyetszed még. Hallod? rövid nadrágba, én hogy vigyem a telefont a rövid nadrágba? Kiesik, mert kicsi a zseb, nagyobb, hát a tele... van, csak... nagyobb a telefonom, mint a zseb. Mert a vetrovkában vagyok félen. Hát akkor belefér. Akkor belefér. Érted? Este fél hatkor mondja a híreket. Várjátok már egy kicsit megiszok valamit. Írja ott alul, hogy Lence Gunarason motoros baleset történt, a 24 éves közelmű meghalt. Hát igen. No, mondom a szántalmaz, az a felike éppen. Hát de hagyj a kicsába, hajtanám én tényleg most már. De még az a sztori, hogy... Akkor nem is megy a motor. Nem. Hogy gondoltál? Nem így írta, hogy motorban esett. Bentünk elkézni. Várjál, Tata majd az Arni is mesél valamit. Szerencsétlenség volt. Bentünk, meg kérdezik, volt-e rajta kacika? Néha hát, voltam. De én előtte láttam az embert egy 3 óra hossza körülbelül. 4. Hazaírtam munkára, ugye ez az, mit tudom, én kicsit megkéstem. Ez milyen szombati nap volt? Szombat. Meg úgy... Szombat este? Az én kukoricám, ugye... Gyere, adtam egy üzenetet. Milyen kézben még nem volt. Kellene valamit. Nem az minden hűs. Várjad, talán nem is megadni. Kinyövi, nem nyövi, na mindegy. Fatérnek van is kedvel is. Gyárjunk, mondom, majd semmit, csináljuk meg. A te része. Megyek, az pont, ahol történt ez az eset, ott találkoztam vele szembe, ő jött motorra, kacig a nékül, még mentem traktorra. Uh-huh. Há. Nagy motorja volt neki? Honnan? Ez AP6-ossal történt ez az eset. Jó, nem az. AP6-ossal. Meg én nekem másnap... Az AP6-os olyan, mint a ugye, el is voltam foglalva, mert porol, meg minden, ugye elkészítünk minden, meg másnap elkészítünk a faterét délelőtt, egész délelőtt. Telefon tőtőn volt, meg hazaérek, telefon főtőtve. Még nézem hír ez a Feri, akit most volt velünk vásárolni. Uh-huh. Azt mondja, hallottad, hogy meghalkozott. Sikerült a létnet? Melyik Alex, érted? Milyen Alex? Mert én nem is, Muter mondja reggel, ugye fő kell fejni, vagy mi dolgozni, és fő kell reggel korán. Van 24 éves, de ott még nem volt leírva semmi, uh-huh. hogy ki vagy mi. Ő meghalt az Alex. Kalmár. Az. Megbaszol, de most tegnap délután találkoztam vele, érted? De most, hogy meghalt, akkor is AP6-ossal ment? AP6-ossal ment. Ne bassz meg! AP6-ossal történt ez az egész. Azt a kurva életbe. 49 köpcent. 49 köpcent. Azt a kurva életbe. Hallott ezt nagyon? Az AP6-ossal történt. Az nagyon kicsi, nem mint. Az nagyon nem motor, mint. Az olyan kicsi motor, mint ami van a Brigitának. Hát olyan. Az nagyon nem mint. Vagy mint amit a Ferikének az AP4-es, az is nem olyan a történt ez az egész sztori. De nekem az volt a... Van aztán ilyen kis szakmány, még ilyen szálléba, dizodába, azok tudnak mindent. Nekem az volt az egészben a nem érthető, hogy ez 10:30-kor történt ez az eset. Ugye úgy volt leírva 22 óra 34 vagy 36, vagy valami ilyen. Ferike, mikor írta ez az ember, hogy mikor nézzük meg? 22 óra? Na mindegy, 40 körül. Lényegtelen. Igen, 22 óra 40 körül. Mert a sima betonnak majd megmutatom aztán a videót. 22 óra 34, ó, ment el előtte a szövette a kamera. És reggel 5:30-ig senki nem találta meg. Nem igaz. Ez. Azt ott mentek el, basztak rá. Hány ember elmény a rahunk között? Kézzel le. Ezt mondom valakinek, aztán mondják, hogy hát ez ilyen, nem is akarják sokat. Az biztos, hogy sokan nem mert is akarják. Látták, de nem akar belekeveredni. Aztán ment az a, ismerik azt az embert is, az a Hunyadi Dénes. Orahovósi, uh-huh. az is ilyen fészereket, mint azok mentek reggel pecázni, szóval azok találták meg. Ugye már akkor már világos. Igen. Hihetetlen. És akkor még amit el akarok mesélni az egészben, hogy a, volt nálam a, hogy beszéltem kis szakmánnyal, ugye az mindenki. Hát ez plegykás. És ugye neki ment a karóna. Megütte magát. Vagy most megakasztott a karót, mi történt? Lényegtelen. Megütte magát, megütte fejt is, hanem nagy vihar, meg tápor. Most ahogy elesett a motorra, vagy a zárokszínén valami kő, vagy valami eret a lábába megvágott. És akkor ő abba halt vele. Azt mondták az orvosok valami ába. Én neki az apja tényleg azt mondta, hogy széttörte fejt. Így mondta, hogy a karó széttörte fejét. És abba halt meg, hogy a feje szétvegy. Így mondta az apja. Tegnap este. Tényleg tisztára készítettem. Gyerünk én! Vidor, mesélte! Üdv le Arnold, azt megyünk! Ide van! Hello! Gyerünk! Álljál van! Ide van! Na mi? Mi van neked? Na ez az, ezt akartam ami mutatni. Mutasd meg. Ez a sima betonnak a videó. Halkan hallatszódik. Adj el rá hangot. Nem hallod. De még nem is látok. Nem lehet hallani. Te látsz valamit? Jó van, már mindjárt. Igen. Na. Jó, ez már koppan. Ez már koppan. Kutyán elkezdenek ugatni a szőke pistennel. Menj már már itt, már meg akarja nézni idáját. Dani! Ne ott sírjál! Gyere! Hagyjad! Gyere, de! Megmutassak bármát! Dani! Itt elmi, és hallatszódik a csattanás. Azon egy kilométer biztos. Vagy hogy most sem vagy már ment? Ez már ment. Akkor tart vissza. Alapján hatos. Most megye. Itt mi? Mert mindjárt. Nem látom. Mindjárt idejét. Ezt küldték neked vagy? Küldték fel. Hát ezt oh, néztem én. Kérd most megye. Fejébe vett az az alapján. Mindjárt hallatszódik, ugye? Itt egészen hallott, hogy hallott. Kutyák elkezdenek ugatni. Mert menj neki a hallat. Várjál, nézzük végig majd ezt a itt, mert néztem ezt a videót. Jön egy autó vissza fel? Jön, jön, jön. Nem, fog, most nézzük, majd fog jönni. Nézzük. Ez mindig még hallott. Várjál, várjál, várjál. Ssss. Most, még kutya is elkezd ugatni. Most. És nem sokára fog egy autó ugatni. Azért keresték ők a kamera fölé. Akkor az autót közben, hogy lássák. Én nem sokára fog, mindjárt jön. Nézzem ezt a videót, én már hallatszódik, hogy jön. Itt van, én az autóval szólok. Azt kell az autónak körülött van látni. Hát jó, hogy körülött van látni. Ilyen, mert most tudom, hogy ennek körülött van látni. Ennek körülött van látni. Helyá, gyerünk, gyerünk. Ennek körülött van látni vala. Na, hol vagyok a hemet? Miért van a hemet? Itt a végén egy. Helyhaj! Na, gyere! Most kicsik a gépet, hogy is látom, hogy érkezték. Mit? Melyik? Gyere, tata! Ja? Hát majd én összeszerű. Mert hány óra van? Egy. Ó, de sokan le vagyunk késve. Ott van, ez az erős? Ez az erős, hogy a ma? Gyere, Dani! Mondod, lehet, hogy nem elég erős. Hú, vagy a Zilla, gyere! Értem, hogy az eleje nincs benne. Ott van mellett egy erős. Jó, majd a tadák szereked is fogjátok van. Gyere, Dani! Mostanában ember cserét a Brigitte-t a dolgokat. Nem, Brigitte megyed a szminát. Nem. Azért, mert most anyának másik fejűs lánya van. Nem is így, és kettő. Ki van? Hát ott a dolg. Jó, valaki te a négyzetik rohó lényed. Ja. Ferikének akarok nézni lényed. Érdeklődöm az Arjtek lényed, de azt mondja, hogy az a szabad nem dolgok. Nem kérdeződik. Hát a kefejezet is már lesz volt az ugye. Még van közve egy kis filmet. Na, be. Végig nyugdíj sem. Hát csak az hagyaták félre van a lóban. Nem, de hát nem bírom át nézek. Legyél legyél. Már megetted? Na, elég. Egyébként csak. Igen, gyorsan érzed, hát most ütjünk le. Még áskáztunk enni. Hát ki lehet? Ah, szépen meg van nyírva, mert nagyon. Ja, lenyírta. Üzeltem kellett sokat. Nagyon sokat. 600 millán. Azt tényleg sokkal, hol nyílt hozzá? Itt Géniára. Te hol szoktál? Hát itt is, ott is. Jó, mennyi szoktál? Hát 400 év, igen. Meg a latinhoz az, ami. Ott van nyílva, akkor ingyen. Kinyírod. Vagy anyám, vagy a hova, mint a kettőn megdőd. Na, azt akarta megdőd. Én nem is a mama fogok megírni már. Évtizedek óta. Mikor nem érnek rá. Engem sem elég. Mikor nem érnek rá, mert van, mikor nem érnek rá, akkor a Timitől, az még 400 elég. Engem anyám ír. Igen, anya megnyír. Na gyere azt mondja, megnyírlak. Na de azt mondja, úgy szőrözött a szemüldetet is tiszta, meg a füled is tiszta szőr. Mit csinálsz te szintje? Hát... Ja? Jó van. De még nincs. Mi szoktam kötözni, hogy minden szakon egyszerűen jobb kell valakadni. Olyan jó nézték ki Attila, hogy nagyon volt. Egy kicsit azért le vagy nyalva, de amúgy olyan jó nézték. Olyan fasz a fiatal, mert voltál, mondod, légy a bazzeget. De mindjárt azért beteztek valami munkavállalatúnak, vagy direktornak. Ja, olyan diplomája. Ha nem, nem is tudom. Nem, olyan jól nézett ki. Magyar. Mi? A beraknak a... Vénik, hogy felfaldókhoz le kell most már lépni tényleg. Nem léptél még be. Nem, van az a gond, nem léptem be, azért nincs itt munka. Úgy éjjel meg, hogy van a beléptem. A Prosperitatiból lennének egy jó munka. Na jó, de nem most érted, mit csak a Prosperitatiból? Semmi, semmi, bennes pályázat, az nem is akarom. Hallod, Ináce, a Gomexban is van munka. Ki van írva a Gomexban, hogy azt mondja, kerestek oda is munkást. Igen, mert mindenfelé beadta, nem hívtak vissza. Hallod, én most bemegyek a Gomexba, főhívom a Glavni direktor Tanász Ponedelyák, vagy ne jöjjön a Bacsik. Én is, akkor bementem a Smartcom-ba. Kocsuda rádió. Vettem ugye ezt a dobozt a konditert, hogy lehessen dolgozni rajta. Oda ment egy kis csőd a... A csaj. A kis csőd oda ment az ember, hogy kérdezi, hogy kérde le munkát a viccel. Azt mondja, kérdezzem, hogy a főnököt ott van ment. Elment a főnököt, ő viszont. Most már mindjárt. Hallod, én ismerem is a főnököt, a Zolit is. Mindjárt szerintem lehet tudni. Azt csak rögtön oda ment és megrögtön. Mennyi lesz? Mennyi gyorsan hónap rezeg neked munkát a Smartcom-ban? Oda nem megyek. Biztosan. Oda nem visz. Máshol, mert hát egy pár helyre beadtam. Most főhívom a Zolit a Smartcom-ban, megmondom, hogy megteszed a rokonomat a Melóba, az meg adok 100 eurót. Mi adnának? Ne adjál. Érted? Beteszi munkába. Mi, az meg vannak 30-at, mondják a sorba le. Már jó, jó van. Már élet próbálnám is most. Aztán megborozolnak, hogy az ember jól dolgozik, te azt nekem kártyát. Hát nem ad vissza szó semmit sem. Zoli. Szatmári Zoli. Jó, van, tudom, ismerem én is a Zolit. Hát hova tényleg bezolok le a Zoli? Szatmári Zoli. Nem is ez a pajzol? Ismerem. Azért mondom. Hát az azért az attól a Brinna dolgozni. Az a Vágó Hídon dolgozni. Ki? Na, Vágó Hídon. Ez nem az a Szatmári Zoli, ez a Smartcom-nak a tulajdonosa. Onnan tényleg. Mert volt egy Szatmári Zoli nyilvánása, annak fő volt, de ez a politikus Szatmári nem valami. Ja, az a Gratulács emlék. No, hát az most berakták a Vágó Hídra, ott ilyen könyvben. Na, így is így. Tudod, mert rendezünk valami jó munkahelyet tényleg. Majd most szólok ezekben az ismerősöknek, hogy valami. Azért mondom, hogy Szatmáriakot ismerem érzéssel. Ez tudod, jó, hogy itt kárnod lenne. Nagyon szépen ki tudja magát sminkölni, cici. De egy csináltas a frizurát. Meg a fiatalság, anya, körül a fiatalság. Tudod, meg szép fiatal. Ja, mi az én hamarra felvenni. Így én nem veszem. Nem, hogy már ilyen, hát megazítom, te is megazítod az énet, itt van, igazítod az énet. Nem akarom megazítani, igazítod meg az énet, nem szeretsz érte. Ja, az én. Hát szeressék. Hát akkor szeretesz nyugodt. Jó, jó, jó. Piros vagyok, de azért tettem magamra ezt a fényvédőt, mert napszedekbe mentem a vásárba, kegyetlen sütök talán. Az a fél évet nem dolgozik sehol, azt... De ki írva a szó? Ez a szakmári kollégám, akit mondok. Na. Ha mondom, egyszer most a tavaszra találkozunk, hol dolgozom? A háború. Hát a legtomásom. Szálltál, hogy hívják, jól jött a háború. Hát én most vagyok, hogy nem tudom, hogy hát nem anyja. Az Attila is egy információt. Nem. Én amikor akarok menni. Hova? Hát mert jobban voltunk ebben szakmáival. Igen. Ennek az Adriának az unokaöccsével. Azt most bement ilyen, hát hogy ilyen könyvvel én valami irodán mit tudom én. Azt mondta, nekem is akarok vagy valami szóljak. Ő már hónapira kezdeni, ő elindult. De mire? Könyvvel ősre? Nem, hát valaminek ilyen. Ja, hogy valaki. Bárminek. Azt hiszem, hogy te is könyvvel, hogy mondom, akkor megúszik vagyok. Könyvvel ő az jó lenne. Zárni az könyvvel, nekünk azt tízzel mondom. Nem, hát azt mondtam, hogy ilyen. Valami nem, de sok könyvvel lehet adni. Kis kombit vagy, akárhova. Ja, hogy hajtani. Akármikor. A Brita azt erre, ezt meg arra. Csak annyit mondtam neki, hogy ezt jól tudom. Annak internetedjük meg valamit nagyon világos. Szétedelem. Jó az embernek, ha van ismerek. Hát nem, az mindig jó. Hát az mindig jó. Értek, hogy mondtad ki kérdezzeken lehet. Jó, én csak a leveset szeretném a kompótba is. Jó azért sok mindenkivel jó. Az biztos. Jó, kicsi mindig vagyok. Mindig jobb a különi mindenkivel. Hallod, Brigita? Csak a szomszéddal vagy, nem vagy jobban. Hogy ki nem vagyok jobb a szomszéd. Jankára. Kicsi. Ja, kicsi az nincs jobb a szomszédban. Azt mondom. Én mindegyik szomszéd. A szocsóka máma reggel, hogy mikor van a Michelin topolyát. Máma, találkozunk, kézzétek, amikor találkoztunk a Marikával. Jó Isten, Itt bajok voltak neki, nem itt tudom én ennyi. A Forró Zoli nagy vizés lett. Ő annyi mindent fősorol, hogy ezt felig megjegyezni. Nem lehet. Na? Oszt. Ez a éppen tegnap, vagy tegnap, megkérdést, azt beszélgettem vele. Ja, meséli nekem, hogy volt ezeknél a Józsiéknál a bajság. Józsi Béknál? Na, azt mondja, hogy ezek fenomenális házak. Tehát 17-et mondod nekem, 17-ét. Azt mondta, hogy ez a ház, ez 3-szor annyit meg. Igen. Nagyon jó ház. Hát én ezt osztanám a véleményt, de mindegy. Mert gondolom, én előtte már hallottam ezt a sztorit, hogy osztanám a véleményt. Mikor nekem mesélek, ez a ház, ez nem 10 év. Még a Leont is nagyon dicsérte, hogy az... De mit keresnek a Józsiékre? Nem tudom, hogy mit keresnek. Mit keresnek? Fogyuk kurást. Nem tudom, hogy csak mondta, hogy voltak ott. Ezt nem csinálhattam, hogy miért. Másik, a Leont is nagyon dicsérte. Ismerem én a Leont, hogy az rendőrzőt, tehenek, nem kérek. Birkákat, mindent, nem tudom, milyen jószágok vannak. A Leon melyik ezek tényleg azt mondjuk. Az sokat dolgozik. Azt mondta, hogy 17 percre dolgozik, házi a semmi. Oda külön hátra. Fősorok nekem valami hatalmas garázs, valami 6x6-os, meg góri, meg istálló, meg mit? Nem is lesz. Ma minden csak azért nem olyan, hogy leányámhoz. Körülbelül, mert a tanítónéni az aztán havolta aztán. Én tehetsz. Nem így tud rajta az Isten. Az nincs a probléma, ülj egy legkis mi a megyes. Az az egyetlen. Nem is tanulok a verset, de mégis ott. Nem is olvasom már. Jó, megfordulom, meg lehet. Elveszem egy. Az a jó. Jó, mi a megtalálás? Nem is olvastam, még sem lehet tudod. De én most is kapod gyárkorajtot, hogy békéket annyit annyit olvastam. Nagyon jó. Nem is olvastam. De amikor meg átolvastam, akkor meg pont 4-es kapta. De akkor jobb, hogyha nem olvasod át. Igen. Miért van 4-es kapta? Miért van 4-es kapta? Ettem, egyszer. Mondj, hogy ilyen kamerát tenni. Ennyit szoktam enni egyszer. Valami nyalott láttál, nem valami már meg. Nem szoktam egyszer sokat tenni. Egyáltalán egy cég volt közösöm a magyarom, még évvégére is. Mert elolvastam az egy csillagokat, de ezt is tényleg senki nem olvasta el. De 500 oldalt én végig elolvastam. De jó volt, hogy érdeklőd is valami. Én az állásodhozok. Én olvastam a dobóig, meg a bornemészta, meg a minden. Én tényleg az összes oldalt elolvastam. Mondd valamit, hogy... Én is elolvastam, mert engem is érdekel. Még azt gondoltam kiskorom, hogy én néha majd leszek, elmegyek Debrecenbe, azt megnézem az Egri várat. Akkor nem. Megvan, mi biztos. Egy hétvég ilyen is lehetne menni. Ja. Ja. Ott van a látom, akkor éppen jó legyen. Meg kell beszélni azt. Tata, téged ott is viszünk. Jó lesz a felút? Hogy? Téged is viszünk. Hát, hogyha akarjátok, hogy elmegyünk a járnokatához. Mindenki akarjátok. Hát, akkor van egy helyet. Zöld a távra megy. Ah, ugyan, de mi látom, végig. Igazolvány, magyar igazolvány. Nagyon van nem. Neked van? Van. Neked nincs. Neked lejárt van. Mi járt ennek is? Zúrta vele? Zúrta vele, mi járt le. Akkor én senki se lehet. És senki segít. Az anyám nem bizonyos jó van. Ja. Az anyám. Mi leszek a tanyás? Majd elmennénk az egész családba, aki kiírta a napot. Jó, mindjárt látja a buszon, a fölöntőt nem tudja, hogy jár. Hogy? Ha mit felejtett? De Dani már nagyon nem felejtett. Nem igaz, hogy nem tudta előbb venni, és van ilyen ablaktörő biztosan volt, és kitörtem az ablakot. Az nem zassály meg a gyermek. Majd 4 évet majd a tudja. 4 évet kisgyerek. De nem bírnám mutatni azt, hogy mi van ott, ami történhet. Hogy hol van. Kinyitottam, és akkor ablaktörőben neki ment az üvegnek. A buszon az a legrosszabb, hogy van ugye az a kitörő. Igen, és az nincs az lebiztosítva, hogy bárkit lebírja venni, és kiadhat el. Valamikor az a kisgyerek, kisbaba levette azt. És hűvel van. És játszott vele, azt meg észrevette a buszsofőrt, mindjárt rászólt a anyukára. Hogy azt tegye csak. Nem volt lebiztosítva. De a biztos volt a négy éves nős, hogy is igen. Ahogy ott is mutattuk, előket mondom, és küldnie kellett. Ja, hát. Attila, ha meg az négy éves mi nem tudná azt. De meg kellett mondani, hogy nem tudom, hogy győdjük. Hát négy éves. Valam anyád mit mond? Ja. Én meg a megyet a... Hát de most a kisgyerek meg, vagy már kisnagy megvan a csodásányos állapotban. Már megvan. De mi az ilyen buszban? Ott felállították. Ott vitték az óvodában, meg az iskolában őket, ezt a buszot elfelállították a buszba. A kis négy. De még két kislány, nagyon gyerek. Tudta biztos, hogy meg, hogy ott megmaradt a kislány. És akkor megtudta a buszsofőr, hogy milyen nagy tragédia lett. Tisztára, hogy hívják, hogy sokkot kapott, bent van fiát. Hiába elég volna gondolkodni, ahogy hiszem. De azt mondta az egyik, hogy nem a buszsofőr dolga, hogy legyen dada a gyerekekkel. Olyan kicsi gyerekeket most azért... Hát a húta, aki velük utaztak, nevelőt a kutatákat, az is meg... Nem utazott velük senki. Nem volt senki velük. Aztán nem volt velük. Amikor én is a gyerekek, az óvodába. De akkor most már elaludt bent, vagy miért nem? Most meg halfény. Halfény. Hát nem nézzük be ideket. Aszonban. Jó, finom volt ma. Nem is loktól mondtam. Beregtem, mint a küzdő, nézd meg csomó. Tata, az meg alig eszik. Nem is loktól mondtam, mert így jól voltak a maga. Tészta külön paprikás? A mindezet. Tata, alig eszik maga. Jó, vagyok urázott, Tata? Nagyon vastag a rákom, mikor gondolt, hogy levék, hogy egy gyors. Mikor az már lefonja tisztára? Nézzük az arcát, mint egy totál elmondó. Lehány. Majd lesz mostan, hogy az igazi tanyas, kapas paprikás. Hát, megmaradok. Még a birka. Még a kocsáim is megeszik a csirkéimet. Nem biztos, hogy a csapat nem tudom, hogy kicsit. Tehát aztán már kérdődik, hogy a végén meg is meg is. Egy tudom, hogy kezemet tudtam, mert kézzel értem. De nem volt ilyen sosai megették egymást. Mikor szabadon van, aztán simózva. Kertben egy udvarban, akkor nem. Tegyed ki a kertben, mama, bazzik a szarka, elpucolja őket egy nap alatt felé. Még nem lehet őket kirakni, mert még kicsik. Érted? Nem lehet. Szarkát. Nem mondanám a közül a szállnak. Fehér jó kéne egy jó eső. Nem nagy igazat, hogy majd megállod a nyelvét. Jó eső kéne. Elég el csak itt számítottak a macskát. Megekészik az Attilájét. Meg, azt hittem az Attila kérdeztem nélvel. Csupörlek egy nyitzelek egy átállom. Csak hallottam, hogy csipog, meg brekkek. Csütörtök. Olyan érdekes, hogy végig csipan, egy kettőt, hármaket, aztán brekkek. Legyen már kilóról a kő. Kőhánnék. Úgyhogy holnap csühettek. Várjunk csütörtök, péntek volt. Nem, ez héten egészti, minden nap. Ez péntek volt. Pénteken voltam, ahol is így állt. Péntek volt, akkor mindjárt egy kis közlesz, hogy hányan vagyok meg. Ha olyan sokan lóksod. Sokan, csak az oldalban senki sem tudom dolgozni, de állítani. Én csak a éjfélkor jövünk haza, vagy éjfélt után, akkor senki sem tudom dolgozni. Aki legény este, az egy reggel. Jó, kitaláltad akkor. Már rég láttam. Ezt kitalálták. Kitalálták. Aki éjszaka legyen reggel. Nappal is, ha? Nem úgy hiányoztak. Úgy van az, hogy aki éjszaka legyen, az nappal is állja a helyét. Állja a helyét. Így van ezek az gondolat. De azért jó mondott, hogy megnéztem volna ezt az embert, aki ezt kitaláltak. Ja. A mi időnkben még mindig szombat. Nem kapáltam össze szépen. Akut a munka között itt ülni az a munkát. Csak vasárnap lesz a bírtát. Elmondítettek? Hogy hétfőn engem meg egy munkát. Mehetem 10 órakor ott a... 12 órakor hazamették, 6 órakor meg ott tudod tenni a gyárba. Húzós volt a munkát helyekhez. Miért voltak? Voltak, mondom, volt a típus 160 netes. Ő nem bírnak így 8 óra, hogy szállt egy telefonálni. Hát nem is állítva, hogy fel dolgozni. Meg voltak a Topikó, volt ez a Top Shop is volt, volt a Top Shop, megint. Akkor ez az Eban. Szabadkai a fotak, ami Seven motorban. Megszabadkai a Seven motorban. Szinti testvérének. Volt még egy ilyen csőhajtó. Láttam, hogy nagyon nagy volt. De milyen divacéma azt a szállam? Nem akartam szabadkai. A keze akkora volt, az én kezem volt. A kezében, mint a kisgyerek vettem. De fotomodell? Olyan kezem van neki, bazd meg, hogy... Az van 150 kg. Több. Rózsaszínnek volt a cég is. Hát a Szilvi van a 120 kg. Rózsaszín egy cég. Nagyobb, magasabb a Szilviké. Jó, hát ilyen. Volt hatomasság. Egyenek szertartók van, de... Minden szemben belett adni a papírokat. Nem kell, mint mi a talember még egyenek szertartók? Ezt szertartók van. Kérni. Csak olyan nagy tajáléki. Speciális katonának, szeptemberben van kiképzésen. Két ilyen kigyűjtött el a nyugodtan. 6 hónap, és jön a többi két hónap. Topolyán beszállt el. Kisgyereket ottan dajkáljam, mondom, üljön le. Aztán elment az öreg is, hogy az akkus őt a csaj. Na én nem tudom, ránkast, az a kisgyereket folyik két rét a víz, mind a két felén folyik, a víz nem akar lenni. Hát mondom, akkor... De így lennem, mert sem megkérdek, szóval, hogy szabad az arány szervére, hogy nem? Ne mozsak be! Akkor egy kurác focses! Elmondom neki. Mondta, szeres tudni, hogy ezt magam lesz. Hát tényleg nekem is vannak képjeim, én is a durát letényképeztem. Nagyon jó. Tata olyan furán, olyan, mint hogy nem is tudnánk eldönteni, hogy mit akar. Olyan érdekesen tart a száját, hogy ilyen. Na, most a tárgyal. Így, mindjárt megláttad. Na, most a tárgyal. Hey, ez a tiéd, vagy a te is csinálod a gépet? Nem vagyok én végképész, vagyis hiába. Én sem tudom, hogy erre szóval nézzük ki képeket. Jaj, a Brigitte! A mindig? Jaj, hát nem tudom, én szoktam olyan szarul kinézni. Ilyen volt a mezurája. Azért maga láttad, ugye? Na, ez nem láttunk. Az a mamának is, hogy nézze meg el. Nagyon messze is van, hanem közelebb, hogy mamának, hogy jól nézni. Jól nézni. És akkor most hogy mész tovább? Most össze kell húzni a képet. Én vártam. Nem megyek a tatát. Én vártam. Jó, így szépen. Tudálja? Csak aztán persze benne van. Főmentünk, tata! Főmentünk! Elengedtek minket be, vagy jó? Azt mondták, hogy állok, hogy ne menjünk be, tehát most főnök jóra van. Hát akkor mit csináljunk? Akkor lejöttünk. Hát kellett volna várni egy kicsikét, mert aztán csöngettem, hogy nem lehet menni. Ez így vagy a Dórival, látod, csak a kurályú tartó szállat. Nem tudtuk kinézni, hogy most mit akarsz. Hát nincs fogalmam, hogy így jár, hát mit csinálja. Jó. Ezt te fényképezted? Ez nem? Nem. Ezt nem is tudom. Mert itt van az autó, amit fényképezték. Aztán van emel a kép. Nézzük ezt a szép kislány, te! Jó, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, h sétány. Nem tudom, hogy több kép eljött valamit. A szökőkút valamara, aztán fényképeztem. Nem mert jó várni. Várjál, kérdődöm. Várjál, kerek tudva. De ezek mindegy párok is, nem? Nem. Várok mindegy a panketokra. Nem mindegy semmilyen párok magukra. Itt a szilveszterek. Nem mindegy találtunk. Ez ilyen jó kék a szilveszterek. Kicsit jé. Aki olyan szeret adnak, vagy? Aki azt szereti, annak azt teszi. Katalin, itt a katáta. Jó, a katán azért van egy kis súly. Van. Zoli, ez nagy gyerek, ez a Zoli, ezt nézzük. Az biztos. Nézzük a Zoli, milyen nagy gyereke. Hiába magas a Zoli. Nem. Ez a Zoli, ez nagy gyerek, tényleg erős is, meg nagy is. Nagyon nagy gyerek. Ó, államnál egy fél méterre magasabb. Mit tettél te? Ja, egy év volt az öreg a függének. Nem sovány. Nagyon erős Zoli, az nagyon erős ember. Mindegyik kör lenne neki. Csak amikor már én megöltem, akkor ilyen görbe volt a húzója. Tényleg, ez minek a kör? Én vagy tudom, hogy tüket kivét a fejét. Hát, de magas mérni máson. Itt az Irma. Itt a Irma lánya, még az egyik gyereket, a másik gyereké csapat. Itt az Irma, meg ma itt az Irma, meg a lánya, meg az egyik unoka. Utána az orvoshoz pedig kell? Öregem, szerintem. Akkor itt van a... ezt mindig elfelejtem, ez a Tamás, meg a Katarina. Tamás, meg a Katarina. A Dóra, ő lesz a nász nagy öreké. Na akkor. Ma is házasodnak miattam. Ez a Katarina, ez meg a férje, Tamás. Itt a Brigitta-e. Maraprátila. Na most... Zalni meg akarom. Ja, jövőre. Maraprátila. Szállj, no. Vigyázzatok már az ember. Attila, vigyázzatok a kettő fél picit. Én is látom ezeket a kettőt. De mondom, teljék fel, azt mindjárt picit állják, majd ugye megyünk. És csak itt vagyunk. Nagyon szép. Dani, ugye én most így ki van nagyítva egy kicsit. Dani, én, vagy összeveszünk. Dani. Dani, én, Dóri, anyám, meg a Brigitta. A tegnap, hogy álljon állam, Dani, én mondtam. Én már sem értettem, hogy még kellett akkor rögtön hozni a bárányokat, amikor tudtam, hogy megyünk izére. Miért állnak is mindenkinek? Egy-kettő elmények hozni. De hozhatom a máma is. Az életben egy cím vannak. Aztán... Mi és Ozu nincsenek képek? Hát vannak, amit csináltak. Itt a Brigi meg a Dóri. Itt a Brigi, Dóri meg a Dani. Nagyon zsíros az Igdája. Hogy lehet ennyit? Ne, Nincs ideges. Aló, Ferike, majd meglássuk a tétcsajodnak, milyen zsíros lesz a haja. Ja. Idegesített. Kézzel meg a helyen a... Idegesített, aztán rajtam vezeti le. Várjál. Kézzel meg a helyen a Ferikének a csajához, legyen, és mondd meg, hogy de zsíros a haja. Nem, gondolja. Hát akkor azért ríva fakad. A de zsíros a haja. Itt a brigóban. Most elvitt a brintát kapálni. A for... Hát nem a forgó, csak meg. Még a szomszéd felül egy sor, ott nem akartam a permetezőre oda menni, mert... Ezt hát a hamra probléma a szomszéd, akkor ott vagy meg a permetezőre. Ja, akkor hogy ugye? Nézzük, milyen szépen kapáltak a brintát az alatt. De jó, de jó, már tudja lehet. Mi volt az, ami megint? Utasd meg a Tatának már! Ki hozzá? Tessék, Tatának, nézzük el! Halló, nézzük milyen szépen kapálni. Nézzük milyen szépen kapálni. Nézzük. Látom, ez az igazi. Ez a szerelem, Tata. Tessék, Tata. Hát nem, most már ki van nagyítva. Ki nagyítva. Hát, ha jó, szép füszön meg. Jó, van az arra, hogy jó kapálni, mert nagyon fehér a bőre. Akkor nem vetkezett le, azért nem vetkezett le. Jófi, Brigitta. Az élőim is volt, ilyen Brigitta. Elég volt, hogy van. Brigitta, fülettem, buszkolod. Menj kapálni. Mondom, hogy nem. Válasszak. Melyik azt tudja? Akár nagyon válaszol, vigyázz rá. Menj, menj, menj. Köpködő kapálni. Tele van maga, vagy nem? Nem. Szét akar menni. Itt valamiért a kört is mennyire. Na, azt így kihúztátok már, de kikölt. Hey, de miért nem szedtük egy kimagasztat baszolt? Mert csak te így kívánja. Jó, szeretném, akkor ki megvele. Ez a kérdés, nem? Ezt a hülyeséget. Hát az a kedvenc kalács. Ja. Kedvenc kalács, jó. Hát de kiszedettétek volna velem az igen, ahol van. Mendig tartam. Ja, hú, van meg van a... Ma, van egy ilyen bolt. Vagyis hát nyilván esetleg bolyot. Jobb majd ezt tenni előtt. Tata, így szeretnél, hát most... Nézd, itt a Mimi. Nagyon jó, hogy ott az acima még ide. Jó, meleg. Jelz, mint a fal. Miért várjam magad később? Hát te mondtad, hogy ilyen szüksz szeretnél. Olyan is kövén nekem, olyan. Hát akkor most mi a probléma? Külkén végétem. Ezt a beteg álmét, bazd meg. Mi most bevegem? Így írjátok a kedvenc kalácsomat. Ugyan már, Tata, bazd meg. Ott ott az Alex is a vallomás. Hát a sárjel. Ott van kis fejjén biztos mindjárt. Lassan kell venni. Te bő már nem talál. Hozzá vagy rogyot, mert megengedek ki, hogy akkor pökük el. Nem azt mondtad, hogy a krémes kedves kalácsot. Azt az meg egy ilyen belizsanyászódott idén. Krémes, krémes. Krémes? Ház. Olyan krémes, ami hótok. Ugyan már, tehát az egy 14 magút egy kalácsba van. Állj, de bél. Tisztelek. Gurzsosak meg a... Mindjárt. Neki mikor volt a Balázsa? Lassan. Hát... Múlt pénteken? Igen. Nem az a péntek, hanem múlt. Egy hét előtt. Egy hét előtt. De én voltam már arról beállítom. Most én nem azt, hogy dicsérni akarok. Valami olyan iskolán. Én elballagtam a mezgatunk, meg a múltam Lilitának a ballagásán, meg itt is, ott is voltam ballagáskor. Most ugye Szabadkán és a Rukonnál. Én azt mondom, most ez az én véleményem, hogy a mezgazban a legszebb, meg a legszervezettebb a ballagás. Mezgazban? Szerintem ott jobb. Hát az meg sem volt a tapát. De még az is ő, hogy a színpadra kapott. Mert a Szabadkán az olyan, hogy ott az iskola, ugye, van egy ilyen valami kosárkapály, vagy mit tudom én, annak lelátója, belettünk hűtet, ahol csak a nap, nagy meleg érte, ott valami szerbi, magyarul énekült, ezt mit tudom én, és lehet, hogy valami nem. Kiosztották a diplomát, ennyi volt a dolgozás, úgy elengedték a lufit. Aztán mindenki mehet a szabadkán szökőkultúra fényéhez tenni. Még a kisimre, meg a tudót rendezték, akkor ott azért főgazdat főgazni is, vagy egy olyan gondolom, hogy nem. Nem bírok én most meg. Itt, amit Szabadkán fele ment ilyen tornapotikába. Azért mondom, hogy azért más gazd ott az el volt rendezve, hogy az úgy legyen, ahogy annak lenni kell. Hát így a mondatot. Hatát is elvittem. Egy haj nem hal. Akkor hogy volt megszervezve a többi, hogyha ez volt a legjobb? Mert én nekem úgy, amikor rázenítettek arra szerdna utákra. És aztán mindjárt lába elkezdett. Vá, desztod, vá, lengó, vá, desztod, vá. Hát jobban szabad felnőtt, hogy semmi ezzel nem szó. Vagy mondom. Itt szokott mindig. Nem? Én ugye megszűjünk a Perikkel is. Ja, minket a Marcsival. Szerintem azért jó ki van ezt találva. Itt a másik azt mondtam. Mondjuk én. Nem itt a bankit is, vagy a bót is, nem is. Hozzak vele! Itt azért csak megszerülni, ha rendeltek valami tamburásokat. Mi a bankit az itt jó. Itt azért kitaláltak a bankit, és hogy na abba teremtsen magyarok, ha a szervek, rendelt zenékszek, magyar zenékszek, az ő ennyi. Vagy valami, hát most aki élvez, de van. Így van, ezt jól mondod. Nem itt semmire nincs, vagy Szabadkán mondom, semmire nem volt lehetőség. Ott ugye mindenki maga lát. Aztán most milyen dolog érted? Most, hogy elmentünk ott a... Ugye befejezni ott a vallagást, hogy meg kellett csinálni, körülbelül egy-két utcát a szögőkultúr. A prosperitátikban majdnem szemben van az a szögőkultúr. Oda kell ez a köst, vagy na, hova kell menni az állampolgárságé, meg minden azt akartam. Oda a szögőkút. Ott ugye most volt, aki hívott, fényképészt, volt, aki telefonnal jön, össze-vissza. És mi nem bírta kívni egy fényképészt? Jó, mész anya! Szállt, innen egy fénykép, azt mindenki tud csinálni. Szerintem kifizettem volna ezt akárként. És akkor fele telefonnál, fele fényképészt, fele ehhez. De vele nincsen. Cirkusz. És én nekem nem. Kettő. Én nekem más gazdban ez sokkal jobb. Azért gondolom, hogy el volt rendezve, hogy ez így, azt így. Elvittem volna jönni te is azért. Hát el. Ha miért nem ügyítél? Nem mondtad. Nem mondtad. Miért nem ügyítél? Azt mondtad nekem, hogy az Arni dolgozik. Hogy az Zoli... Én nekem délutános. Hogy az Zoli elvitt vinni, ő nem. Hát nem. Brigitta. Brigitta. Nem lett minka. De értem. Ez nem jött ki azért, mert a Zoli, hogy elvitt jönni a Zoli, még a Kata. Még az összes itt a dejvet. Zirmodorendezte őket, te még nem ütlél. Hát te még nem ütlél? Jó van, nem van, az neked tudod valamit itt rendezni. Nézzel csak mit hoztam! De anya, az nem mi? Anya, kimenj cikjomé! Jaj, tartom a... Ne legyél már ilyen főbaszódós bazsmeg! Önni az ember simogat emberek! Nem, hogy megköszönnéd, hogy az ember a fiat simogat, de itt játszod itt tényleg a bekézáltát. Hát nézd csak. Fogyog a haja. Fogyog a fasz, érted? Nem, hogy örülnél itt a fiad, érted? Az én fiam nem is ér hozzám, mert még fúj is rám, nem hogy simogat. Zártad anyát a dajtót? Vagy mit csináltál? Nem azt kapogott? Nem azt kapogott. Másfelül jön, szerintem. Ez a mindjárt sütemény, ha nem magozzátok ki, az egy bolondság. Ez egy hülyeség, bazdmeg. Ez nem normálisság, érted? Így, hogy érted, 15 magot kiköpök egy süteményből, bazdmeg nem is ezek több. Jó, majd egy piskótát akkor. Érted? Hát hogy lehet így egy mindjárt sütemény? Ha nem bír az ember egy egyet harapni, bazdmeg, hogy nekökön költ a magot. Milyen csereg. Érted? Mert ezt nem barátszámosod. Gyere, Nyuszi, hozott már Dani egy mandarint. Tudom. Nem mandarint, nem cipő. Jaj, aranyból van. Tudjátok, hogy hogy sovány egyik anya? Már 3 kilót lenyomott egy hónap alatt. Az sok is. Sok. Még egy hónap azok 6 kiló. 2 hónap, 3 hónap azok már 10 kiló lenyomott. Így folytassa fél év alatt vissza a soványnak. Olyan lesz, hogy a Brigitta. Ja, nem éppen. Bőr az marad rajta, mert újra fog majd. A Briginek. Látom. Mondd meg neki. Látom. Majd mindjárt gyűlösz, mondd meg. Nem. Mondd meg neki, mi volt? Álmodott jelent. Mondd meg! Mondd meg a véleményed, ne nekem mondd, én nem soványlok. Az a baj, hogy én hízok, gondoltam. Az nem bajos. Amúgy örülni, hogy simogatlak itten, helyten drakot átlagolt. Ne csináld a hülyeségét. Nem tetszik a kalácsok. Nagyon nem tetszik. Nem azt mondom, hogy ez milyen gyögyös észköl, ahogy bazik benne hagyod a magukat, bazd meg. Megeszik Pétert, mert fogod. Ugyan már bazik. Majd aztán majd visznek érted, te is lenyelegeted, azt visznek kopirálni érted, vakbérre, majd nézem, hogy basz, külön külön fogod benne hagyni, hogy basszálok meg. Majd az orvosítom, hogy ma, jaja, feleltetve, mi a fasz tevét, magukat. Brigitta mondja nekem, hogy ne egyed a magukat, abban még a paprika magot se. Mert belemén a magbeled, mert begyullad, mehetsz operációra. Te még benne hagyod az összes magod állni zébhoz. Te miattat hagyják benne. Hát ez olyan volt. Gyere anya, az Attil akar valamit mondani. Nem mondani. Gyere, nyugodtan gyere, mert akar mondani. Hallottam majd, de nem mondani. Gyere, zárjon a fejét, bevaszunk még egy két pálikát az árban. Mondani. Mint vagy ilyen faszó? Nagyon dicsértelek, hogy milyen jó néző ki. Ja, azt mondták, hogy megnyilatkoztál. Az állandóan nem mondta, hogy mindenki az hát olyan faszai néz ki. Csak isen tettek fel, anyám. Hát te még nem kaptál választ, nem biztos, hogy nem vettek fő. De egy hete nem kaptam, az sok idő. Ideálgas, még múlik az idő, még bazdmeg izében van. Jó van. Azt nincs a fasz, volt, szépen mondta mindenki, hogy jó, de ágyja, jó, ágyja, de hagyjuk ezt a maszt, tényleg, a főbasszom magamat rajta. Nyuszi, bemegyünk, megízunk az Arnyom a pálinkát. Én még arról. Meg a Feriket, de a Ferikét már látom, hogy elég sokkal arról. Én már nem sok ember, se én is el. Aztán neki állunk a húzónak. Se én is el, én akkor mondok ezt, hogy összerve ezt a húzónak. Ferike, flex! Mama, nem, hónap biztos is ered. Hónap akkor jön a dolgozni. Ha húzó másik kocsit, hát hányban. Hát sok két pár. Köszönöm, hogy fel, mint a pivaja. Annak sincsen sok, most 3 pár. Hát akkor már nem ott van. Négy, az a 4 pár. De azok tónál fölött van. Szerintem megeszed a citromat? Hát igen, de... Megeszed a citrom haját, akkor nem bír enni 2 napig. Hát jó, ezt meg kell tenni. Gyerünk be a szobába, leírok biztos, hogy lebírok inni tisztességesen. Nem slogatom a tatár, mert nem szeretik. Na, értitek? Béta Barni. Szeretem ezt a tatát, de nem szereti a simogatót. Pedig örülhetne, hogy simogató. Én csak egy picit a mentésekből szokát vagyok. Van, megnyíjak, ma van egy jelentet. Te így vagy, jó, ahogy vagy. Hónap vagy hónap. Értsed meg. Ugye Arnold? Így van, így van. Azért mondom. Így a tata szép, ahogy van. Így van. Még ne nyírd maga. Nem bortod meg pedig én. Tata csak 16-ot köpött ki. Minden nem. Megeszem már. Értem már ezt. Aztán mehet. Van ez más felé. Nem kell. Ettem már ilyet különben. Nem kell. Igen, te a közös kalátod? Igen. Hol van? Van ott ad a orabon is az egyik szomszédasszony így szokta csinálni. Van az imád, hogy hívják az összes mindjárt a gyerekevet. Nem nem marad a kalátod. Én nem tudom. Feltét a mindjárt, akkor mindig ki level elég vartak, hogy jön ki. És akkor mindjárt száraz a rakalát, ez még a jó szaftos minden. Tata nagyon szereti így. Nem jön már a fiát. Szépen, nem tökötted. Nem jön többet. Nem jön, hirtelen. Hát nem jöttem magam tisztára. Ha már így csökozom. Neki húr sincs fogam. Ja. Mivel rára a fél. Tudod, mi a baj? Van a családnak a végre rá, hogy ez mindig van, hogy a telefordulja le. Én a kérdőm, hogy a kétségben az a romántusó. Nem, csak mondom, én nem baj. Ezt még nem hozta vissza. Mert ahogy állom, mert abban 19-50-ban megy. Hát pedig a 46 kucson van, az nem mér rá, hogy összel, és nem tudom, hogy elég-e. Biztos, hogy elég. Próbáltam már? Nem, próbáltam. Én valami kocsnak már is tettem. Azért mondtam, mert... Hol vannak a vadra is? Csavarszeget is. Ja, azt mondjuk, hogy jó, azt nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, mert nem tudom, vízba váltani egy napot. Az is sokat segít. Na, Feri, kell szemben? Na, mennék még most mondom, már háromszor megyek. Mit egy mondnak így, az első nem akartam tudni. Tényleg ez érted, befele fordul a gyomról. Így öreg kaptak is. Nézd már a víz. Fejét, a víz, vagy ott egy mikor. Kacskin több, amivel a hidrolika száraz. Tanulok. Két napot benne a vízben megjött. Na, Borknak van egy nélkül. Tapa is még ezt mondja. Vigye tapa. Hm. Amúgy a nincs rá, azt a víz lazítsa meg. Aha, átmondta, hogy a délégen egy gyermek. Egy ilyen... Rostált a víz, nem? Egy ilyen mechanikus ember volt az nap. Hát, csak az a baj, hogy én nem tudom várni két napig. Mert a... Nem tudom, hogy ez a kicsit. Jó, jó, jó. Mekkora darab. Nem lesz az két kocsit úgy. Azért mondom, mekkora, nem is mondom.